Για εμάς κοινωνική ευημερία είναι μόνο και αν, μόνο και όταν οι πλούσιοι γίνουν πλουσιότεροι σε βάρος των πιο αδύναμων και του κοινωνικού συνόλου. Το λες και κοινωνική ευημερία όλο αυτό. Ξέφυγε τόσο. Τα είπε αυτά έτσι. Περίπου έτσι. Και αν δεν τα είπε, αυτά κάνει. Αυτά κάνει, σωστό. Αυτά δεν κάνει. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη ώρα εμείς, οπότε είμαστε λίγο πιο ζεσταμένοι από ό,τι συνήθως, γιατί έλειπε ο Καμπουράκης, δεν σας αφορά, γιατί είναι παρελθόν. Κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε το μέλλον. Θα είμαστε και μέχρι τις δύο μαζί. Οπό, πολύ προεκλογικό ακούστηκε. Μα γι' αυτό όλοι δεν λένε κοιτάμε το μέλλον. Ναι. Ενώ πάμε προς τα πίσω. Προς τα πίσω, όλοι κοιτούν, αλλά μόνο κοιτάνε το μέλλον. Με βήματα πίσω. Ναι. Τι να μοιάζει όλο πιο μακρινό. Η μόνη μας σχέση με το μέλλον είναι να το κοιτάμε και να το φοβόμαστε. Ναι. Γράψτε το, μπορείς να το λες. Ω, δεν θέλω, Κλεμμένα. Όχι, δεν πάρω το δικό σου. Δεν δε, θα το λες, γιατί υπάρχει υπόδειξη στο ραδιόφωνο ότι υπόθηκε. Ναι, και κάποιο θα βγάζει μια κασέτα. Ναι, και... Α, αυτά μια... που λέγει ο Καλαμούκης. Μια TDK και θα στη βάζει στο... με τον Walkman. Ναι, μπράβο, μια τέτοια. Ναι. Λοιπόν, είπαμε να με αφορμή τα όσα είπε και χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός μας. Αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο που μόνο που το βλέπεις σαν εικόνα ένιωθες σίγουρος για το αύριο του τόπου. Ξυνόντουσαν κάτω τα κεφάλια. Ότι είναι άμεσο αυτό το αύριο, αλλά πολύ χαμηλά, δηλαδή είναι σε τέλος γκρεμού. Ναι. Και επειδή ξαναμίλησε για την ανάπτυξη και χτες, και την ίδια ώρα η Ελστάτ έβγαζε κάτι αναλύσεις εκεί και κάτι στοιχεία που δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα το 16 όπως τα περιμέναμε. Ούτε και τόσο χάλια. Ε? Ούτε και τόσο χάλια. Αν δεν πήγαν τόσο καλά όμως όπως μας τα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί όπου... Προσπάθησε για το καλύτερο. Έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Ναι. Μπορεί να μην ήταν αρκετό. Ναι. Ναι. Αλλά έκανε το καλύτερο. Έκανε το καλύτερο, ναι. Οπότε, επειδή μας μιλούσε για την περίφημη ανάπτυξη όλη την προηγούμενη χρονιά και ήταν ο μόνος που την είχε δει, την είχε φέρει βέβαια και δεν είναι τίποτα τυχαίο, με τις πολιτικές, με τα ψηφίσματά του, με τις αποφάσεις, τώρα πώς έρχεται μια ανάπτυξη, ενώ μπαίνουν συνεχώς φόροι, ενώ φτωχαίνει ο κόσμος, ενώ κλείνουν μαγαζιά, ενώ οι καταθέσεις από τις τράπεζες φεύγουν. Ενώ οι νέοι φεύγουν, δεν μένει κανείς. Είναι ένα θέμα αυτό, ας μην το συζητήσουμε. Έρχεται ανάπτυξη στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα. Και επειδή όμως τα στοιχεία λένε σε άλλα. Σε κάτι αριθμούς που ποτέ δεν θα φτάσουν σε κανέναν. Μα εδώ δεν φτάναν όταν όντως οι αριθμοί ήταν. Ναι. Και όταν όντως υπήρχε ανάπτυξη. Αλλά χαίρονται τώρα, εκεί ότι ανάπτυξη. Θα θυμηθούμε εδώ και θα έχουμε πάντα στο νου μας την ανακοίνωση της Ελστάτ. Θα θυμηθούμε πόσες φορές μας την έχει φέρει μέσα στο 16 την ανάπτυξη. Το ηχητικό που θα ακούσουμε είναι από την 7η Νοεμβρίου του 2016. Τους τελευταίους μήνες έχουμε πολύ θετικές ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας. Ήδη το τρίτο τρίμηνο του 2016 έκλεισε με θετικούς ρυθμούς, περάσαμε δηλαδή ήδη από μια πολυετή ύφεση σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το κατάλαβες το ήδη. Νιώθεις το ρυθμό ήδη. Το ήδη. Τον ήδη. Το ήδη. Ρυθμό αυτών της ανάπτυξης. Είχαν έρθει τότε τα νούμερα, η ανακοίνωση της Ελστάτ. Αναφέρεται σε αυτό το τρίμηνο, στο ήδη του Τσίπρα. Πατάει σε αυτό το ήδη του Αλέξη Τσίπρα. Δεν το είπε μόνο εκεί, νομίζω, τον Υπουργικό Συμβούλιο αυτό, το είπε και στην Βουλή. Εμείς όχι μόνο πιάσαμε τους στόχους, αλλά και τους ξεπεράσαμε κατά πολύ. Μέσα στο 2016 η ελληνική οικονομία όχι μόνο σταθεροποιήθηκε, αλλά επέστρεψε από το δεύτερο κιόλας τρίμηνο σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το άκουσες το δεύτερο τρίμηνο, ε. Mm-hmm. Το δεύτερο τρίμηνο ότι έχουμε επιστρέψει ήδη σε θετικούς ρυθμούς. Το 16, το 17. Για το 16 μιλάμε. Πάντα για το 16 μιλάμε. Α, γιατί μου πέρασε άλλο δύο τρίμηνα το 16. Μας είπε μόλις για το δεύτερο. Ναι. Άκουγε για το τρίτο. Να επιστρέψουμε, όπως και οι προβλέψεις το τονίζουν, στην ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο του 2016, δηλαδή αμέσως μετά τον Ιούνι. Πάρα και το τρίτο τρίμηνο. Πολλές αναπτύξεις. Πολλά τρίμηνα. Πολλές αναπτύξεις. Όπου κάτω βλέπω Μενεγάκη, τώρα παίζει Ελληνοφρένεια Μενεγάκη. Μπράβο, να είναι καλά, μας τιμά. Τώρα το βλέπω, παρεπιπτόντως. Ναι, και άλλο τρίμηνο. Άρα τρίτη ανάπτυξη. Ναι, κοίτα να δεις. Είχαμε το πρώτο τρίμηνο ανάπτυξη, το 16. Ναι. Το 15 ήταν λίγο δύσκολο. Εντάξει, είχαμε κάτι capital control, είχαμε και κάτι περιπέτειες, διαπραγμάτευση, ζωή, Βαρουφάκης κτλ. Τους κολοτουμπιάσαμε εκεί τους Ευρωπαίους. Δέχτηκαν το δικό μας μνημόνιο, το τρίτο, το καλύτερο, με τους όρους μας. Έβγαλε και τον ΕΡΠΗ. Τέλειωσε το 15. Πρώτο τρίμηνο του 16 ανάπτυξη. Το Πάσχα έχουμε ανάσταση. Θυμάσαι που είχε πει ανάσταση και ανάπτυξη. Ναι, ναι, και τη οικονομία και αυτό μαζί. Το δεύτερο τρίμηνο το ακούσαμε, είχαμε ανάπτυξη. Έρχεται η ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου που πατάει στις αναπτύξεις του Β και του Α τριμήνου. Ναι. Και έτσι λοιπόν, τώρα τελειώσαμε τα τρίμηνα, πάμε στα εξάμηνα. Δεν έχει ανάπτυξη τετάρτου τριμήνου. Έχει. Πότε. Μα τώρα το πρώτο έτσι ξεκινήσαμε. Το Νοέμβριο. Λέει έχει έρθει ήδη η ανάπτυξη. Α, γιατί πήγε με ανάποδη σειρά. Το πέμπτο εξάμηνο. Κοίτα, είναι τόσες πολλές οι ανάπτυξεις. Είναι σωστό. Να μπερδεύεται το, κάποιος. Το πέμπτο τρίμηνο εξάμηνο του 16. Όχι, όχι. Αλφα εξάμηνο. Θα μείνουμε λίγο στο αλφα εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο του 2016 θα είναι το εξάμηνο της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πάρε και ένα πρώτο εξάμηνο. Ωραία. Πάρε και ένα. Ότι, τι θες άλλο. Τίποτα. Τέτοια σου επιστροφή. Εξάμηνα, τρίμηνα, σαν τον νεκρό. Κάνουμε τα τρίμηνα, κάνουμε τα εξάμηνα, κάνουμε τα 40, τον κλαίμε γενικώς. Την παρατηρήσαμε αυτή την επιστροφή, είναι η αλήθεια. Άλλη. Δηλαδή ήταν πιο επιστροφή και από τον Ντικάπριο, φαντάσου. Ναι. Και τότε που τα έλεγε αυτά. Ναι, ναι. Θυμάμαι όλοι. Είχαμε ένα. Λέγαμε κάπως ότι. Ένα μπουκέτο λουλούδια στο αεροδρόμιο περιμένοντας την επιστροφή. Ας το πούμε και έτσι, ομά. Περιμένοντας, όντως. Έχει και άλλη δήλωση για την ανάπτυξη. Διαψεύτηκαν λοιπόν οι Κασάνδρες. Ενώ οι προβλέψεις για τους ρυθμούς της οικονομίας το 2016 ήταν προβλέψεις για ύφεση 0,3 με 0,4%. Τελικά, τα στοιχεία της Κομισιόν, της Eurostat, αποδεικνύουν ότι είχαμε ανάπτυξη το 2016, γυρίσαμε σε θετικό πρόσημο, σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, κατά 0,3%, δηλαδή 0,6-0,7 πάνω από τις προβλέψεις. Εδώ μια συνολική αναφορά για όλο το 2016 και μάλιστα με ντοκουμέντα και στοιχεία, με νούμερα, δεν είναι τώρα ό,τι και ό,τι. Μίλησε ο άνθρωπος από τη Βουλή πάλι, καταλάβατε τον ήχο. Με 0,3 έρχεται τώρα αυτό της Ελστάτ, τα ακυρώνει. Αυτά δεν έχει σημασία, η Ελστάτ δεν ξέρει. Ξέρει όμως ο αριστερός ηγέτης, γιατί ένα άλλο θέμα, ναι μεν είναι η ανάπτυξη και πώς την εντοπίζουμε, ένα τρίμηνο, ένα εξάμηνο, τι μετράμε κάθε μέρα. Ένα άλλο θέμα είναι πώς φτάσαμε στην ανάπτυξη. Το ξέρεις, πάει ο νου σου, έχεις απάντηση σε αυτό. Το πώς φτάσαμε με θυσίες. Του Έλληνα λαού. Όχι, δεν μας νοιάζουν αυτά. Που βάλαμε πλάτη. Όχι. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Με σκληρή δημοσιονομική πολιτική. Όχι, έτσι. Ακόμη καλύτερο κάτω. Τι θα έλεγε ο Τσίπρας γύρω από αυτά. Πώς φτάσαμε, τι θα έλεγε. Επειδή δάκρυσε. Αυτά τα παπατζηλίκια που είναι κάθε λέξη του μνημονίου. Όχι, του δεν μνημονίου, λέει, του συντάγματος. Της ανάπτυξης. Είναι κάθε γράμμα της ανάπτυξης. Θα δακρύσει, μην του λες τέτοια. Με σχέδιο, ρε Αποστολή. Έλα, δεν μπορούμε να συνονιθούμε εδώ που έχουμε φτάσει. Βάλε Μάρια το σχέδιο. Ακούμε πολλές φορές ότι η οικονομία μπήκε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Καταγράφηκαν ήδη, είναι δεδομένοι. Ακούμε ότι διαψεύστηκαν οι αρνητικές προβλέψεις για το 2016. Όλα αυτά δεν συνέβησαν τυχαία. Δεν έβρεξε από τον ουρανό ανάπτυξη. Συνέβησαν με σχέδιο, με δουλειά. Άμα ακούω τον Τσίπρα να λέει σχέδιο και δουλειά, νομίζω είναι το καλύτερο ανέκδοτο. Ναι, όλο ναι, αυτό ναι, το επιτελείο εκεί του Μαξίμου, σχέδιο και δουλειά, είναι δύο λέξεις τις οποίες θα έχει μια αξία να τις δοκίμαζαν κάποια στιγμή για δική τους εμπειρία, όχι για δική μας. Είναι οξύμορο παρόλα αυτά, μέχρι τότε να το δοκιμάσουν δεν πάει μαζί. Όλα αυτά λοιπόν ήρθαν με σχέδιο και δουλειά. Η ανάπτυξη τελικά που δεν είναι ανάπτυξη που κι αν ήταν, με τους αριθμούς δεν θα ήταν στην πραγματική ζωή, γιατί οι αριθμοί δεν. Πόσο μάλλον που η πραγματική ζωή ξεπερνάει κατά πολύ τους αριθμούς και τα λόγια όλων αυτών που παρουσιάζουν την και καλά ανάπτυξη. Αυτά το 16. Επειδή λοιπόν πήγε πολύ καλά το 16 στα λόγια. Ναι, το 17 θα είναι καλό στις πράξεις. Ξέρεις τι, το 17 θα τρίβεις τα μάτια σου. Δεν τα αντέχει ο κόσμος αυτά τα μέτρα, κύριε Φραμπουλάρη. Δηλαδή πλήρωσε. Εγώ θεωρώ ότι πολύ γρήγορα, ναι, πολύ γρήγορα θα αρχίσει. Δηλαδή εγώ μέσα προς τα μέσα του 17 και όλο το 18, ναι, βλέπω μία ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Η αθάνατη δήλωση του Αλέκου Φλαμπουράρη πριν κάνα μήνα. Πώς το βλέπει, ας πούμε, δηλαδή μάσησε το καλαμάκι του καφέ. Όχι, και του τόπε. Είναι. Αντί για δαφνόφυλλα, είναι, μασάει το καλαμάκι και του λέει πράγματα. Αν ευκαρτοφυλακίων υπουργός. Συντονίζει. Ναι. Είναι αυτός που συντονίζει τους υπουργούς για να έχουμε την ανάπτυξη που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Βλέπει ένα σύννεφο να δώσω 5.000. Όχι, το κατοστάρικο που έλεγε Βλαχοπούλου. Το λέει ο Αλέκος Φλαμπουράρης. Καλά, γιατί το λέει, άμα το λέει τέλος. Είναι μέσα στα επιτελεία. Και το λέει και με έναν τρόπο που σε πείθει ότι έτσι θα γίνει, γιατί το βιώνει ο άνθρωπος και έχει αγωνία στο λόγο του όταν το λέει. Δεν έχει πιάσει μια αγωνία στο λόγο του Φλαμπουράρη. Όταν περιγράφει τέτοια. Ναι. Έχεις στο ραχάτι, έχεις μια αγωνία πάντα. Είναι μια ομάδα δηλαδή, η οποία. Έτσι πως είσαι χειμώνες στον καναπέ, μην γλιστρείς και πέσεις. Νυχθημερών αυτή η ομάδα μέσα στο μαξί μου εκεί, η στενή ομάδα, δεν μιλάω τώρα για τους υπουργούς. Τον κομμουνιστικά Τρούγκαλο, τον Πετρόπουλο που βγαίνει στους δρόμους και τον χαιρετάνε όλοι. Αυτή η ομάδα του Μαξίμου νυχθημερών αγωνίζεται κάθε ικμάδα της ύπαρξής της, κάθε ρανίδα του αίματός της είναι για. Και άλλα τέτοια. Πολύ ποιητικό σου λόγο. Όχι, βλακίες. Κλεισέ στη σειρά. Αυτά τα δίθενε. Δεν του ταιριάζουν απόλυτα. Ναι. Αγωνίζονται κάθε μέρα και φαίνεται στην γλώσσα του σώματός του και στα όλα αυτά που λένε και κάνουν. Ωραία. Με αυτά τα ευχάριστα, να πούμε ότι είναι Ελληνοφρένεια τη Τρίτη, θα είναι και τη Πέμπτη, έτσι. Έχει πάει η ώρα και 20. SMS μπορείτε να στείλετε γράφτος Real κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Και να πούμε ότι ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε εδώ. Τώρα που η βούλησή σας έχει εκφραστεί, αισθάνομαι την υποχρέωση να επαναλάβω μια προσωπική μου δέσμευση. Να δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας. Να τηρήσω κάθε κεφάλαιο της συμφωνίας που συνυπογράψαμε. Να θέσουμε αμέσως σε εφαρμογή το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Δηλαδή, καμιά 200.000 προσλήψεις με υπουργό τον Προκόπη Παυλόπουλο. Ήταν ο Κώστας Καραμαλής το βράδυ της εκλογικής νίκης του εκλογικού θριάμβου 45% 7 Μαρτίου του 2004. Σαν σήμερα βγάλαμε τον Καραμαλή επειδή λεγόταν Καραμαλής. Συγκινήθηκα. Κι εγώ. Άσχοντα. Λογικό που είναι. Όπου τον βγάλαμε, που τον άκουσα ξανά, ναι, μου είχε λείψει. Καταρχήν δεν έχουμε ακούσει τη φωνή του από τότε. Όντως και μου θύμισε εποχές προμνημονίου. Είσαι πρωθυπουργός. Όχι. Όχι, δεν είσαι. Γίνεσαι πρωθυπουργός. Ούτε. Εγώ δεν λέω μετά να σαλιαρίζεις, όπως κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου, βγαίνει, πάει από εδώ. Δεν θα έπρεπε στη Βουλή τόσες συζητήσεις. Έχει φύγει από το 9. Τόσες συζητήσεις κρίσιμες για θέματα. Δεν υποτίθεται, δεν έχει μια εμπειρία διαφορετική. Ένας πρώην πρωθυπουργός έχει στοιχεία περισσότερα. Δεν θα έπρεπε να βγει να πει, όχι κάθε φορά, μια φορά το χρόνο, την άποψή του για κάποια θέματα που αφορούν τον κόσμο, τον λαό, την κοινωνία. Δεν λέω στα κανάλια να περιφέρει το στη εγώ. Στη Βουλή, ναι, μια. Στη Βουλή. Ναι. Ούτε αυτό. Καλά, όχι μόνο αυτός. Ούτε το Σιμίτη έχουμε ακούσει. Ο Σιμίτης δεν είναι στη Βουλή. Όχι, πλέον δεν είναι. Ναι. Ούτε τον Σαμαρά έχουμε ακούσει. Ούτε τον Σαμαρά. Ούτε αυτό το Γιώργο που θεωρούνται, θεωρούνται οι ίδιοι, θεωρούν τον εαυτό του σοβαρό και η σοβαρότητά του τονίζεται και υπογραμμίζεται επειδή δεν πρέπει να μιλάνε. Έτσι παραμένει σε εθνικό κεφάλαιο. Αλλιώς δεν εξεφτίζει. Ναι, αλλά. Όχι ότι έχει να πει κάτι, κατά τη γνώμη μου ο Καραμαλής δεν έχει να πει τίποτα απολύτως. Δεν είχε να πει τίποτα και σαν πρωθυπουργός. Τότε βγήκε επειδή λεγόταν Καραμαλής, όπως και ο άλλος βγήκε επειδή λεγόταν Παπανδρέου. Αυτό δεν φταίει ο Καραμαλής ή ο Παπανδρέου, φταίει ο λαός που έβγαζε αυτούς επειδή λεγόντουσαν έτσι. Αλλά πέρα από αυτό, για αυτούς που τον ψήφισαν και τον εμπιστεύτηκαν. Άκουσα τώρα τη φωνή του και συνειδητοποίησα ότι έχουμε να την ακούσουμε άπειρα χρόνια. Δεν μου λείπει. Εσένα. Ξέρω από πριν τι θα πει. Δεν είναι εκεί το θέμα, αλλά δείχνει και μια εκτίμηση και στους θεσμούς και στη δημοκρατία, γιατί για αυτήν μιλάνε συνέχεια αυτοί, για τη δημοκρατία τους. Και στον κόσμο που συνειδητοποιήσει, γιατί τότε βγαίνανε και αυτοδύναμοι. Θυμάμαι με 40%. Εδώ ήταν η βραδιά η πρώτη, αλλά είπε και άλλα εκείνη την πρώτη βραδιά. Είμαστε εδώ σήμερα όχι για να θριαμβολογήσουμε, αλλά για να δηλώσουμε ότι από αύριο πιάνουμε δουλειά. Η νέα διακυβέρνηση με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με τόλμη και αποφασιστικότητα, με σίγουρα ασφαλή βήματα. Θα αγωνιστεί για να φέρουμε τον πολίτη στο επίκεντρο, τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, στο κέντρο της πολιτικής. Αυτά τα πρωτότυπα, ότι από αύριο πιάνουμε δουλειά. Ναι, σηκώνουμε τα μανίκια. Όλο αυτό θυμόμαστε. Ότι εκείνη την κυβέρνηση τη διέπει η σεμνότητα και η ταπεινότητα. Αφενός. Κυρίως. Αφενός και αφετέρου η δουλειά. Ναι, ναι. Δεν είχε να κάνει τώρα με. Ο σουφλιάστρο που χόρευε τώρα με τους. Καλά, να μην χορέψει. Τους μπόμπολες, τους άκτορες. Πώς το λένε, ο νόμος και ηθικός, τα βατοπέδια. Ο Βουλγαράκης, ο νόμος και ηθικός, τα βατοπέδια. Κουμπαριές. Οι κουμπαριές. Κάτι καρτέλ. Που να τα θυμόμαστε και όλα. Κάτι καρτέλ που κάνει. Η ενέργεια και αυτά τότε ήταν πιο μετά. Όχι, μετά. Με Σαμαρά. Με Σαμαρά ήταν αυτά. Με τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Με δικηγόρο τον Βορύδη. Το Βορύδη είναι πρωτοκλασάτο σήμερα στην Δημοκρατία. Ναι, γι' αυτό είναι. Γι' αυτό είναι δικηγόρος των Ελλήνων. Όχι, όχι, να μείνουμε. Εκεί είναι οι άπειροι διορισμοί που ξεχύλωσαν το κράτος και ως μία από τις. Ολυμπιακοί αγώνες. Καλά, τους βρήκε από τους άλλους. Τι πρόλαβε, τρεις μήνες ο Καραμαλής. Και τους μάζεψε μετά. Σωστό, μάζεψε το. Φάνη πάλι πετραλιά εκεί. Η αξιοποίηση στον Καραμαλή μπορεί να χρεωθεί η αξιοποίηση των σταδίων από τους Ολυμπιακούς που γκρεμίζονται ένα-ένα. Δεν έχει μείνει τίποτα. όπου θα τα αξιοποιούσαν και τα κάναμε όλα από τσιμέντα γερά εμείς. Όλοι οι άλλοι τα κάνουν προκάτ και τα μεταφέρει μία χώρα στην άλλη. Λονδίνο πήγαν στη Βραζιλία. Εμείς τα κάναμε γερά τσιμέντο. Να τα έχουμε γιατί οι αρχαία ήταν πιο έξυπνοι, μου κάναν μάρμαρα. Θα κάνουμε και εμείς τσιμέντα. Και πάρτα τώρα έχουν γίνει αρχαία και τα καινούρια. Όλο μαζί το. Λόγω παλαιότητας πλέον και εγκατάλειψη. Το πακέτο. Αλλά δεν είχε μόνο αυτά η 7 ετία, δεν ήταν Καραμάλι, είχε καεί και η μισή χώρα νομίζω. Ήταν 7 ετία, ναι. Και εγώ κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια και εγώ ήταν. Είχε ένα στρατηγό άνεμο που έκανε τα κουμάντα τότε. Να είχαμε και αυτά, ναι, ναι. Και την Πάρνηθα κάψαμε και την μισή Πελοπόννησο και την Αττική πάλι. Ό,τι και εγώ ήταν. Δεν ήταν μόνο αυτά όμως. Τα σκάνδαλα, όχι και άλλα σκάνδαλα. Πάει ο νους πάντα στα. Τα εμβόλια του Αβραμόπουλου πότε ήταν τότε. Δεν θυμάμαι, το έχω χάσει λίγο. Ο Αβραμόπουλο ήταν και μετά. Υπάρχουν και θετικά στη διακυβέρνηση Καραμαλή και θα ακούσουμε ένα, μάλλον το ένα και μοναδικό θετικό είναι τώρα. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Ένα χρόνο πριν χρεοκοπήσει. Έλεγε ο Κώστας Καραμαλής, το έλεγε προς το τέλος της τετραετίας. Ναι, τα βλέπε. Της δεύτερης τριετίας. Έλεγε ότι μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα και την επόμενη χρονιά έγιναν εκλογές, έχασε, μπήκε ο Γιώργος και την αμέσως στο επόμενο εξάμεινο ήρθε το μνημόνιο. Θυμάμαι τα κοράκια, τη βραδιά που έχανε ο Καραμαλής, ναι. Που βγήκε να ανακοινώσει ότι έχασε η Νέα Δημοκρατία, που ήταν ήδη από πάνω, η Ντόρα, ο Σαμαράς. Όλοι να κατασπαράξουν στο Ζάπιο από πάνω, ναι, να κατασπαράξουν ό,τι γίνεται, τη Ντόρα δεν τη βγήκε. Δεν τη βγήκε, τα πάντα καημένη. Τα πάντα, ναι. Τα πάντα. Πήγαν όλοι να φανούν ότι είναι δίπλα και ότι εμείς είμαστε η επόμενη τέτοια. Ναι. Καλύτερα δεν βγήκε τη Ντόρα, γιατί θα είχαμε τώρα και πάλι Κυριάκο. Η διαδοχή θα είχε γίνει από Ντόρα σε Κυριάκο, τα δύο αδέρφια. Ενώ τώρα έχουμε τον Κούλι. Άμα ήταν τώρα, θα ήταν μία και καλή, δεν θα είχαμε αλλάξει. Δεν θα είχαμε αλλάξει. Δεν είναι, ναι. Θα είχε γίνει πρωθυπουργό η Ντόρα, ναι, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Έχει ένα νόημα μια ανασκόπηση τέτοιου τύπου, υποθετική. Τι θα είχε γίνει αν. Τι θα είχε γίνει αν. Τι θα είχε γίνει αν. Με προεκτάσεις. Ναι, μα εντάξει, τέλος αυθαίρετο είναι όλο αυτό, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Μια μουσική ανάσα νομίζω είναι ότι πρέπει τώρα. Βεβαίως αυτό είναι Σωστακόβιτς, το ξέρουμε όλοι, αλλά ο πολλής κόσμος το έμαθα από την ταινία «Μάτια αρνητικά κλειστά» του Κιούμπρικ, που σαν σήμερα έφυγε το 1999. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε όλη την ταινία, βάλαμε ένα μουσικό κομμάτι που υπήρχε εκεί, έτσι για να πάρουμε και μια ανάσα μετά την τόση πολύ ανάπτυξη και τον τόσο πολύ Καραμαλή και τα οικονομικά θαύματα και το δούλεμα και τις φράσεις που χρησιμοποιούν όλοι αυτοί για να πείσουν τέτοια καλά ότι μόνο αυτοί τα κάνουν καλά και όλοι οι υπόλοιποι πριν και μετά τα κάνουν χάλια. Και ένα λαό από κάτω που ξέρει ότι του λένε ψέματα, αλλά παρόλα αυτά του εγκρίνει συνεχώς και ψάχνει τον επόμενο που θα του πει ψέματα. Και όσο πιο πολλά ψέματα, τόσο πιο πολύ τον αγαπάει και τον ψηφίζει. Και όλα το ωραίο αυτά, λοιπόν, στρώσιμο που είχε κάνει ο Καραμαλής μια χαρά για τα μνημόνια μετά. Κανονικά. Έτοιμο όλο η κατάσταση. Βγήκε τα ξεκαρφώματα. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Ναι, προτείνω σκληρά και δύσκολα. Οι επόμενοι μέτρα, τα έφεραν. Αλλά δεν τα θέλετε. Εσείς πάρτε την μπάλα και χρεοκοπήστε τα χέρια σας και κάθεστε στα ορεινά τώρα και καλά περιμένει να τελειώσει η πολιτική και καλά εξορία του για να ανακάμψει όπως ο θείος. Μηνύματα εδώ ακροατών. Λυπάμαι, λέει, που δεν είναι ο Απόστολος στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήθελα να κάνω αγάπες, λέει ο Νίκος, και να του πω ένα ευχαριστώ για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια 8/12/2008, δύο μέρες μετά τον Γρηγορόπουλο. Κόβει για τον Γρηγορόπουλο. Ναι, με τα ματωμένα χέρια που είχαμε τότε του Καραμαλή και Πάκη που ήταν υπουργός εσωτερικών και έλεγε τα δικά του. Από τότε σας αγάπησε η σημερινή γενιά των 380 ευρώ. Τότε νομίζω ήταν των 700 ευρώ η γενιά. Τότε το κατώτερο ήταν 700 ευρώ και λέγαμε ότι πρέπει να ανέβει όλο αυτό και δεν αξίζει σε ένα νέο άνθρωπο στην Ευρώπη τον 21ο αιώνα να παίρνει 700 ευρώ. Και τώρα έχει γίνει τα 700 σχεδόν μισθός διευθυντή. Όντως. Έτσι όπως πάει. Και το 380 το καθημερινό και, και μεσαίο. Δηλαδή είναι μεσαίος μισθός το 380, δεν είναι ο κατώτερος. Όχι, μα είναι 2 ευρώ την ώρα δίνουν. Ναι. Μια χαρά είναι έτσι όπως πάει και μας θυμίζει εδώ. Μας θυμίζει εδώ ένας ακροατής, ο ξάδελφος ο Λιάπης. Το ξεχάσαμε στην πρώτη. Αν και νομίζω δεν είχε μεγαλουργήσει τότε. Μετά. Πώς δεν είχε μεγαλουργήσει. Τα ίσα 4.000 οι πινακές και αυτά ήταν μετά την υπουργή. Ναι, μετά ήταν. Αλλά ήταν υπουργό, ναι, ναι. Ήταν σοβαρό, τον ψήφισε όλη η Β' Αθήνας, επειδή ήταν ανυψιό και αυτό. Στην υγεία του Everybody και στην υγεία του Everybody περιφερόταν ο Μπομβιβέρ και έκανε ότι ασκεί πολιτική. Λοιπόν, διαφημίσεις έχουμε. Ο Μάριος θέλει να τις βάλουμε τώρα. Για εμάς κοινωνική ευημερία είναι μόνο και αν, μόνο και όταν οι πλούσιοι γίνουν πλουσιότεροι σε βάρος των πιο αδύναμων και του κοινωνικού συνόλου. Τουλάχιστον υπάρχει όραμα. Να ξέρουμε τι είναι για να τοποθετηθούμε αναλόγως. Ναι. Το θέμα είναι να μην υπάρχει όραμα. Και να κάθε μέρα να είναι ένα άλλο όραμα. Τουλάχιστον. Ναι, να ξέρουμε. Θες κάτι. Τέλος πάντων, και τέλος πάντων, κάποιος να ευνοείται σε αυτή τη χώρα. Οι πλούσιοι, οι πλούσιοι. Ναι, τι να κάνουμε. Κάποιος αφού έτυχε αυτούς. Κάποια στιγμή δεν πρέπει και αυτοί να ευνοηθούν. Κλέφτες να γίνουν. Άσε που είχαν υποφέρει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, αυτό. Ξαναπέστε. Τουλάχιστον. Λέει εδώ ο Νίκος Τσιμιδάκης, ακροατής. Αν παρατηρήσετε από το 1993 και μετά οι Έλληνες ψηφίζουμε όχι για να βγει αυτός που ψηφίζουμε, αλλά για να διώξουμε τον προηγούμενο. Κάπως έτσι λέει, έχει γίνει τον μπάχαλο. Καλά, τον μπάχαλο έχει γίνει και για άλλους λόγους, αλλά ένας από τους λόγους είναι, και αυτός. Ναι, ναι. Με τι κριτήρια προσέρχεσαι και στην κάλπη, αλλά με τι κριτήρια κάλπη και μια φορά στα 2-3-4 χρόνια. Με τι κριτήρια προσέρχεσαι κάθε μέρα κάπου. Πώς εκτιμάς τη ζωή στον εαυτό σου, τι θες. Θες καλή υγεία ή νομίζεις ότι όταν χρειαστεί να αρρωστήσεις, όταν τύχει και αρρωστήσεις, θα βρεις εσύ την άκρη, άρα δεν σε ενδιαφέρει καλή υγεία. Θες καλή παιδεία ή πιστεύεις ότι θα λυθεί με κάποιο άλλο τρόπο όλο αυτό. Γιατί αν θες καλή υγεία, καλή παιδεία και δεν τα διεκδικείς, είναι ένα θέμα αυτό. Με κάποιο τρόπο. Γιατί νομίζω στα κριτήρια της ψήφου των κομμάτων από το 1974 και μετά δεν είναι τα καλά νοσοκομεία, η καλή υγεία, η καλή παιδεία, η δουλειά. Είναι γενικότερα άλλα θέματα. Οι διαμεσολαβήσεις, ρουσφέτια, εξυπηρετήσεις. Που έχουμε συνηθίσει βέβαια σε όλα αυτά και έχουμε καλοκυθεί σε αυτά που δεν. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε και κάποιον που θα έρθει να μας τα αλλάξει όλα αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Όχι, δεν θέλουμε καθόλου. Γιατί. Συγγνώμη κιόλα. Και τότε. Μάθαμε κάπως. Ναι, βλέπω εδώ ένα μήνυμα και το θυμάμαι. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε. Ναι. Ήταν τα διαφημιστικά που είχε φτιάξει ο Άρης Πηγετόπουλος τότε που ήταν στο επικοινωνιακό επιτελείο του Καραμαλή. Θυμάσαι το τραγουδάκι. Ναι, υπάρχει καλύτερη, υπάρχει καλύτερη ναι, Ελλάδα. Με τα παλαμάκια και το χειροκροτήμα, τη χοροδία γκόσπελ από πίσω. Ναι. Είχαν πιάσει όλα αυτά, είχαν κάνει το ανάλογο γκέλ στην κοινωνία. Μια που είμαστε σε χωράφια Νέα Δημοκρατία, να μείνουμε σε κάτι που είπε ο Κυριάκος χτες μετά τη σύσκεψη των τομεαρχών του. Διαμορφώνεται στην κοινωνία μια σιωπηλή πλειοψηφία που ζητά να μπει ένα τέλος σε αυτό το κατήφορο. Μια πλειοψηφία που αναγνωρίζει ότι η κρίση οφείλεται κυρίως στις δικές μας αδυναμίες και όχι στα κακόβουλα σχέδια των ξένων. Μια πλειοψηφία που θέλει λιγότερο δημόσιο και λιγότερους φόρους και που πιστεύει ότι η λύση στην κρίση θα έρθει μόνο μέσα από την επιχειρηματικότητα και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Μια πλειοψηφία που με άλλα λόγια είναι πολύ κοντά στις θέσεις που εκφράζει η σημερινή Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος εντόπισε καταρχήν την σιωπηλή πλειοψηφία και την διαβάζει, το διαβάζει όλο αυτό ότι είναι δίπλα στη Νέα Δημοκρατία. Η σιωπηλή πλειοψηφία. Και τι περιμένουμε. Τι. Και δεν σιωπηλή. Προχωράμε. Τι όχι, περιμένουμε σιωπηλή και δεν προχωράμε να βγούμε να βροντοφωνάξουμε ότι ο Κυριάκος είναι η λύση και η Νέα Δημοκρατία. Όταν έρθει η ώρα, μην βιάζεσαι. Γιατί να μην βιάζεσαι. Έχει ο Τσίπρας να προσφέρει ακόμη κι άλλα. Πόσο, παιδί μου, να φτάσει στο Μεδούλη. Όχι, έχει να προσφέρει στον τόπο. Α. Τώρα μιλάει στην Επιτροπή της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και προσφέρει με αυτόν τον τρόπο. Πώς δεν προσφέρει. Εντάξει. Προσφέρει στη συνταγματική αναθεώρηση, στη διαβούλευση για την ανάπτυξη από το 2021 και μετά μέχρι τότε διαβούλευση. Γενικώ τα θέματα του σήμερα, αυτά που καίνε τον πολίτη. Δεν πρέπει κάποιο να ασχοληθεί με όλα αυτά. Α, και τις μεταρρυθμίσεις. Ναι. Ασχολείται και με τις μεταρρυθμίσεις. Χρειάζονται πολύπλευρες και ριζικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά ο ελληνικός λαός, που ακούει συνεχώς από διάφορες πλευρές να γίνεται λόγος για μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι όλες οι μεταρρυθμίσεις το ίδιο. Ούτε όλοι όσοι χρησιμοποιούν τον όρο μεταρρυθμίσεις εννοούν το ίδιο πράγμα. Η δική μας αντίληψη είναι ριζικά διαφορετική. Για παράδειγμα, η απελευθέρωση των απολύσεων, η κατάργηση της προστασίας στην εργασία, η φορολογική ασυλία στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και στο μεγάλο πλούτο, η προστασία των ισχυρών απέναντι στο μικρό και μεσαίο ανταγωνισμό. Μπράβο! Όλες αυτές είναι μεταρρυθμίσεις που τις κάνει αυτή η κυβέρνηση, τις έχει βάλει μπροστά, αλλά τις θέλει η Τρόικα και η Ευρώπη, γίνονται και σε άλλες χώρες. Ναι. Αυτές είναι μεταρρυθμίσεις, αν δεν γίνουν αυτές δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και πώς, δηλαδή, θα τις δούμε άμεσα, θέλω να πω, είναι του πετσιού που λέμε. Όσο άμεσα. Κοίτα, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με το χρόνο είναι σχετική. Είναι σχετική, ναι. Ναι. Το άμεσο παίζει λίγο. Τώρα, με αυτές τις διαβουλεύσεις για το 2021, ναι, θα πάρεις μέρος. Υπάρχει κάτι στον διάμεσο μέχρι το 2021, προβλέπετε κάτι? Όχι, όχι. Δηλαδή, για εμάς που έχουμε αγωνία μέχρι τότε. Ναι. Ας πούμε, τι, 17 με 21, άντα γιόλο. Ναι. Τι θα γίνει, ας πούμε, ναι. το 19 να γίνουν και εκλογές, ξέρω εγώ. Θα συνεχιστεί, θα έχουν πεθεί οι βάσεις και θα είναι η ίδια κυβέρνηση, φαντάζομαι, και θα συνεχίσει μετά τη διαβούλευση για να ολοκληρώσει. Okay. Επίσης είναι ένα θέμα, θα ξεκινήσουμε τη διαβούλευση, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια. Πώς θα έχουμε καταλήξει το 2021 για να εφαρμόσουμε αυτά που. Άρα, αφού δεν θα έχουμε καταλήξει πολύ, μήπως έρθει η ανάπτυξη αναγκαστικά δια της ατόπου. Είναι δηλαδή, θέματα όλα αυτά. Πήγανε κάποιοι σε τόπου, χλωρού, και μείνανε άλλοι, άρα ανάπτυξη με τους ίδιους πόρους, ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχουν αναπάντητα από αυτή την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχουν πολλά θέματα. Υπάρχουν θέματα πρέπει να απαντηθούν. Τι κάνει, ας πούμε, ο Ξηδάκης, γιατί δεν απαντάει ο Ζαχαριάδης κάποιο και δεν μας ενημερώνουν. Ο Δραγασάκης, ας πούμε, υπάρχει, ζει, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν ζει ο Δραγασάκης, σας απαντήσει, σας πει ζω καταρχήν. Ζω, και κατά δεύτερον, πήγε στο φόρουμ στους Δελφούς και είπε ότι μέσα στο 20 Μαρτίου κλείνει η αξιολόγηση. Το είπε. Μέσα στο 17 βγαίνουμε στις αγορές. Α, είχε πρόγραμμα ο Δραγασάκης. Ναι, ναι, ναι, είπε ημερομηνίες. Ήταν πολύ καλός. Ναι. Τίποτα δεν θα γίνει από αυτά. Είπε 4-5 τέτοια, δεν θα συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Αλλά τα είπε όμως ο Δραγασάκης. Είναι αντιπρόεδρος αυτή την κυβέρνηση. Ήθελα να ρωτήσω τώρα τι δουλειά κάνει ο Δραγασάκης. Αντιπρόεδρος. Κοίτα, ό,τι αφήνει μπόσικο φλαμπουράρι, το συντονίζει ο Δραγασάκης. Ωραία. Όλο okay. αυτό το θαύμα okay, που βλέπεις okay, okay. είναι συντονισμός αυτών των δύο. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει επίσης, λογική πια. Ναι, ναι, συνθέτει και μουσική. Είναι από αυτούς που θα γράψουν τη μουσική. Ο Δραγασάκης. Ναι, ναι, που θα γράψουν τη μουσική που είπε χθες ο Αλέξης, που θα χορεύουν πια οι ξένοι ξενταούλια. Έχουμε γίνει sick. Συνθέτουμε μουσική. Ποιος Πανουδάκης, ας πούμε. Ποιος Πανουδάκης. Ναι. Και μαζί με αυτή τη μουσική ξαναγράφουμε και μια άνοιξη, όχι τη χαμένη, μια άλλη άνοιξη για τον τόπο. Η αντοχή λοιπόν της πραγματικής οικονομίας, η ανάκαμψη της οικονομίας. Είναι τα στοιχεία εκείνα που μας έχουν ήδη οδηγήσει στην υπέρβαση της ύφεσης και μας οδηγούν σιγά σιγά και στην υπέρβαση της κρίσης. Αν αυτό δεν είχε συμβεί, όλοι θα ήμασταν αναγκασμένοι να ακούμε για πολύ ακόμα παράφωνους σκοπούς και μελωδίες. Τώρα όμως είμαστε πια σε θέση, ίσως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, να συνθέσουμε εμείς τη μουσική, να συνθέσουμε την άνοιξη της ελληνικής οικονομίας. Ελένη. Θέλω να σου κάνω καντάδα και να σου πω το πόσο σ' αγαπώ. Όμως η φωνή μου η ρημάδα να με εκθέσει το βαλέ σκοπό. Να συνθέσουμε εμείς τη μουσική. Είσαι της ψυχής μου η λαχτάρα. Είσαι των ματιών μου το φως. Όμως όταν πιάνω την κιθάρα παίρνει δρόμο και κουφός. Μας αγαπώ κι ανησυχώ, μήπως σου βάλουν λόγια, μήπως σε πληγώσουνε. Και πιο πολύ ανησυχώ, μη κατεβούν οι διπλανοί και με μπλακώσουνε. Είδες τι ωραία μουσική συνθέσαμε ως χώρα, ως λαός, ως κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό θα χορέψουν. Σωστό, σωστό. Συγγνώμη, είχε λίγο το ρίφ αυτό, ήταν φτωχολογιά το κάθε σου τραγούδι. Δεν σου θύμισε λίγο η μουσική? Ναι, λίγο του... μοιάζει. Okay. Είναι ότι μιλιά okay, το ξέρει, φάτσα καντάδα. Καντάδα. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα σε αυτή τη σύνθεση που ο Αλέξης ανακοίνωσε χθες στους υπουργούς, τους συντρόφους, ετοιμοπόλεμους, ναι, ναι, μαχητές, Ρωμαλαίους, αγωνιστές του σοσιαλισμού, της δημοκρατίας και της άρπα κόλαση χτής, ανάλογα τι θέλει ο καθένας. Οπότε νομίζω αυτό το τραγούδι ταιριάζει. Βάλαμε και χθες ένα. Έχει πολλές εκδοχές, βλέπω και στο διαδίκτυο. Ένας γελίος λέει: τραγουδάει ο Αποστόλης τώρα. Χαζομάρες. Έχει ακούσει ένα τραγουδάκι? Όχι, μάλλον δεν ξέρω. Δεν ξέρει τι σημαίνει μουσική προφανώς. Δεν ξέρει. Ναι. Δεν ξέρει. Ξαναβάζουμε και το υπόλοιπο τραγούδι για να κάνουμε τις σχετικές συγκρίσεις. Θέλω να σου γράφω τραγούδια θέλω. Θέλω να σε παντρευτώ. Τρώω αμαλάχη και φλούδια. Κι αν το θες για σε θα χουρευτώ. Ξέρω ότι σ' έχω τρελάνει. Ξέρω ότι τώρα γελάς. Κι αν η φωνή μου σπάει τζάμι, ξέρω ότι κατά βάθος μ' αγαπάς. Μας αγαπώ κι ανησυχώ. Μήπως σου βάλουν λόγια, μήπως μας χωρίσουνε. Και πιο πολύ ανησυχώ. Μη κατεβούν οι διπλανοί και με εξερσκίζουνε. Καληνύχτα, Ελένη. Ενώ για το τρέχον έτος οι εκτιμήσεις όλων είναι ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια η ύφεση ελληνική οικονομία θα γυρίσει σε εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τους υψηλότερους σε επίπεδο ευρωζώνης. Μάλιστα. Τι λέει που τη λέει την παπάντζα. Λέει ναι. Και εξαιρετικά ψηλούς. Πες υψηλούς, ρε παιδί μου. Πρέπει να πεις εξαιρετικά υψηλούς. Προφανώς. Δηλαδή θέλει και η κορύφωση. Ένας πρωθυπουργός δεν ξέρει αναλυτικά τι γίνεται. Του το λένε κάποιοι. Ναι. Αυτοί κάποιοι εκεί γύρω-τριγύρω. Υπουργοί είναι, περίγυρος, ομάδα, επικοινωνιακά. Πες ό,τι θες. Δεν τον προστατεύουν. Μα... δεν έχουν το άγχος να τον προστατεύσουν. Οι λογογράφοι αυτού του... τρώνε ψωμί. Τον τρολάρουν οι λογογράφοι του. Μα δεν ξέρουν και οι άλλοι να άσχετοι από κάτω. Όλοι. δεν έχουν δόλο. Είναι ηλίθιοι. Δεν είναι δόλος. Δεν ξέρουμε. Ξέρω εγώ. Δεν πού είναι. Ξέρεις. Όλα αυτά που έχουν κάνει δύο χρόνια. Δεν κάποιοι ηλίθεια. Μα και κάποιοι να λένε. Εδώ ακούς πρωθυπουργό να λέει. Κάποιοι λένε. Ναι. Ότι. Τι είναι κάποιοι λένε. Τι θα πει κάποιοι λένε. Ή έχει στοιχεία. Ο πρωθυπουργός μιλάει επισήμως. Με στοιχεία του ΤΑΔΕ. Δεν ξέρω εγώ τι θα είναι αυτός. Οίκος. Κέντρο που αναλύει. Έρευνα μελέτη. Το Υπουργείο. Δεν μπορεί να κάποιοι λένε ότι. Λοιπόν, και έτσι να είναι. Γράψει του. Πιο κάτω κείμενο για να μην εκτεθεί ή και ο ίδιος να ξέρει να, πει, να το βάλει πιο κάτω, να το πει πιο μετρημένα για να μην εκτεθεί. Αλλά αυτό που λέμε εμείς τώρα εδώ, το απλό, το ανθρώπινο, το να μην εκτεθεί, για αυτούς δεν ισχύει. Από την πρώτη μέρα δεν ισχύει. Όταν βγαίνει στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα και έταξε σε ό,τι είχε πόδια, περπατούσε και μιλούσε σε αυτόν τον τόπο, ενώ ήξερε ότι είναι μια χρεοκοπημένη χώρα, προφανώς δεν τον ένοιαζε. Από τότε δεν τους ένοιαζε και τούμπα να κάνουν τι θα πει ο κόσμος. Όπως και φάνηκε, έκαναν και κολοτούμπα και βάλαν και τον κόσμο και ενέκρινε το μνημόνιό του με τα 80 δις και με όλα αυτά που γίνονται. Δεν έχουν κανένα απολύτως θέμα. Ναι. Είναι, άμα δεν υπάρχει αυτοεκτίμηση και αυτοσεβασμός και με ένα χρέος. Εδώ χρησιμοποιούν κάθε δεύτερη λέξη τους, είναι οι αγώνες αριστεράς των προηγούμενων 100 χρόνων. Αυτό για να το κάνεις πρέπει να είσαι πολύ αδίστακτος για να χρησιμοποιήσεις το αίμα των ανθρώπων που κάποτε αγωνίστηκαν για ελευθερία. Ελάχιστοι θα μπορούσαν να το πιάσουν στο στόμα τους. Κανείς. Ανήκουν σε όλους μας οι αγώνες των προηγούμενων, αλλά κανείς δεν μπορεί να τους χρησιμοποιεί και να παίζει με αυτούς. Αυτό μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή ότι σε αυτό είναι πολύ πρωτοπόρο. Δηλαδή πολύ μπροστά, χωρίς εδώ, χωρίς τσίπα. Χωρίς τσίπα. Κανείς άλλος δεν έχει τολμήσει έτσι απροκάλυπτα. Όντως. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1875 γεννιέται ο Μωρίς. Μωρίς. Ραβέλ. Oh. Γεννήθηκε σαν σήμερα. Εδώ είναι τον Μπολερό, ποιος δεν το ξέρει, σε μια έτσι αλόκοτη, διαφορετική εκτέλεση από τους Pink Martini. είναι το Μπολερό με πολλές εκτελέσεις. Εμείς έχουμε και τηλεοπτική Ελληνοφρένεια και απέναντι από τα Survivor που αλέθει τα πάντα το Survivor, κυριαρχεί στις μετρήσεις, τηλεθέασης, σου γονάτισε όλους τους απέναντι, πενιντάρια, σαραντάρια. Και δεν σημαίνει. Θέλει να δει ο κόσμος κάτι, ναι, που δε, να... κόσμος, να δει. Γιατί να σκεφτεί ο κόσμος τι κακό σημαίνει στη ζωή του, στον ότι εαυτό του. Τώρα σιγά και σε καημένε. Ότι γιατί να προβληματιστεί. Βλέποντας εσένα σκέφτεται. Όχι, εμένα, είπα εγώ ότι σκέφτεται. Τηλεόραση είναι. Αυτό λέω, τηλεόραση. Τηλεόραση έχει όριο και να σκεφτεί μέχρι ένα σημείο που σε πάει. Τι να σκεφτεί από τηλεόραση. Τηλεόραση είναι. Δεν είναι τρόπο σκέψη. Ε, αυτό είναι το θέμα. Μπορεί να καθυλώνει τηλεόραση, να την κλείσει. Είσαι μέσα στο σπίτι, θε κάτι να βλέπει ένα γεδομό ή την παραλία. Ούτε μα να μην δει. Να την να κλείσει. Μην δει, όχι, να μην την κλείσει. Εσύ θα μα πει τι θα κάνει. Εγώ θα πω, ναι, ποιο θα πει. Ποιο είσαι εσύ που θα πει. Μία, εγώ δουλεύω σε μέσο ενημέρωση. Αν δεν πω εγώ, ποιο θα πει. Αυτό έχει δίκιο. Ε. Και ο άλλο ήταν 20 χρόνια στην τηλεόραση και έλεγε αλήθεια. Ε, άρα. Και έχει μείνει μόνο του. Έχουν φύγει όλοι. Εγώ όχι, έχει άλλου 5. Για το Σταύρο λέμε. Για το Σταύρο, έχουν μείνει 5. Ακόμη είναι 5. Έχει περάσει εβδομάδα και δεν του έχει φύγει κανεί. Ναι, τι έχει γίνει. Δεν ξέρω, να οργανωθούν λίγο και στο ποτάμι. Να ξέρουν. Ποιος ξέρει. Θα θυμηθούμε και τα 10 χρόνια τηλεοπτικής Ελληνοφρένειας σήμερα. Θα γιορτάσουμε, ναι. Ναι, έτσι λίγο προς το τέλος εκεί ένα μικρό βιντεάκι, αφιερωματάκι μικρό. Τώρα τον Μπολερό με τους Pink Martini μας πάει στο μαγκαζίνο. Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.